Her I studiodagen har vi fått besøk av en mann som påstår at han soppimportør. Stemmer dette, Erik Musjerong Aamodt? Ja, det stemmer. Og hvilke typer sopper det de importerer? Ja, det jo så mange forskjellige typer. Kan de ramse opp? Ramse opp? Nei, den kan jeg ikke, men jeg kan mange andre, som for eksempel da honningsopp, parasolsopp, traktsopp, svovelsopp, rødskrubb, piggsopp, røyksopp, morkler, vårmusjerong, andres musjerong. Ja, og... ja, de fleste av disse jo helt ukjente for meg. Hva med de mest kjente soppene som champignonger, kantareller, risker? Ja, champignonger og kantareller importerer jeg mye av, men jeg tar nødig risker, det Men, Musjerong Aamodt, når det gjelder champignonger og kantareller, så finnes det jo forskjellige typer, ikke sant? Å, ja da, ja da. La oss ta for eksempel kantarellen. Den mest utbredte typen I Norge jo da statstjenestemannkantarellen, men det finnes jo også flere typer. Hva med champignon? Ja, det jo da også mange typer, og vi importerer da champignon fra hele verden på store spesialbygde skip, såkalte World Championship. Nordmenn har jo alltid spist kantareller og champignonger. Har man fått øynene opp for også andre typer nå? Ja, absolutt. Vi importerer for eksempel da kremler fra Moskva. Dessuten jo trøfler blitt mer og mer utbredt her hjemme. Trøfler? Ja, særlig etter middag. Man setter seg tilbake I godstolen med avisen, pipa og trøflene. De mener trøflene? Nei, trøflene. Sopp som man har på bena. Fotsopp. Ja, akkurat. Den kanskje utbredt, men den vel ikke særlig populær. Nei. Men det finnes jo også sopper som direkte farlige. Ja, vi har jo for eksempel fluesopp. Ja. Passopp. Passopp? Ja, den biter. Akkurat. Og atomsoppen, den finnes heldigvis ikke I Norge enda. Nei, men tilbake til matsoppen. Hva skjer med den som ikke blir solgt? Samles opp, pakkes opp og spises opp. Og resten? Brennes opp. Men de har jo tatt med dem noen sopper hit til studio, Musjerong Aamodt. Hvilke typer det? Det en rødsopp, to grønnsopper, tre gresshopper og en blåsopp. Blåsopp? Ja, sånn til å blåse opp. Slik.